हमारी मैडम तो अभी तक किसी और ही एरा में जी रही है। पढ़ाती तो रोमियो जूलियट है, पर है बिल्कुल टिपिकल आंटी टाइप, डेस्परेट टू गेट मैरिड। 27 इयर्स की है और कोई करियर मिला नहीं, इसलिए टीचर बन गई। कितनी आसानी से कह दिया, 27 साल की औरत सिंगल हो तो वो लूजर है। क्यों? क्यों? कि ये नहीं हो सकता कि उसकी जिंदगी में प्यार ना सका हो या आया हो और किसी वजह से खो गया हो, या फिर प्यार हुआ हुआ और शायद किसी वजह से वो एक दूसरे से दूर हो। प्यार हमेशा आसानी से नहीं मिलता, शायद प्यार के मायने उम्र और एक्सपीरियंस के साथ बदल जाते हैं।